sir. De facto KPD Studio, hello! Siemano, to Fushi, znasz moją facjatę. Za pan brat, z rapem bratem, zip mojej kamratę. I nie da się ukryć, dzisiaj przed wielkim światem. Wielki śmietnik szydercu, głęboki jak krater. To wyjście z sytuacji, które nas pogrąża. Ten, kto tu żyje, tak, tak, ten to poznał. Nikt nie nadąża, by zarabiać wielki hajs. Jak wirtualne społeczeństwo, jak w Second Life. Masz ten rap, a ja ciebie nie wkręcam. To dopiero początek, ja dopiero się rozkręcam. Wbrew opinią, ty nie bądź taki znawca trendy. Rozpakuj tę płytę i wrzucaj na sprzęty. Stary dobry fut powraca na twoim playerze. Lubię słuchać to głośno, nie, też to bierze. Ej ty, słuchaj, słuchaj, a nie głupa palisz. Rap prosto z serducha, kumasz to, czaisz. Sprawdź ten mic, wyjdź się przede mną. Sprawdź ten dar, sprawdź ten mic, czy to mic. Wyjdź się przede mną. Sprawdź ten mic, sprawdź ten mic, sprawdź ten dar. Wyjdź się przede mną. Czy to mic, mistrzowski mic, mic. Wyjdź się przede mną. Sprawdź ten mic, sprawdź ten mic. Trzeba męczyć się sporo, by cokolwiek zyskać. Tu gdzie zwykli przechodnie znają ciebie z pyska. Staram się nie wnikać tutaj w dziwne interesy. Wiesz, ginie tutaj ten, co ujawnia przesyt. Jakieś dziwne kolaboracje, ciemne biznesy. Nie, powodzenie sieje po strach życia chłosta. Kołujesz, kombinujesz i rzucasz w kosta. Śródmiejska szkoła rap to rap riposta. Warszawski rap leci teraz w polskich klubach. Życie pisze te teksty, sam pomysł się nasuwa. Wielu polski furia leci to na tuba. Dwa wieczny bale pudra jak na Bermuda. Polski sen, uwierz, tutaj dzieją się cuda. Dla mnie nie ma przeszkód, jadę z tym podkładem. I chuj na to kładę, bo i tak damy radę razem. Już zapomniałeś, jak to było szyb składem? Sprawdź ten mic, wyjdź się przede mną. Sprawdź ten dar, sprawdź ten mic, czy to mic. Wyjdź się przede mną. Sprawdź ten mic, sprawdź ten mic, sprawdź ten dar. Wyjdź się przede mną. Czy to mic, mistrzowski mic, mic. Wyjdź się przede mną. Sprawdź ten mic, sprawdź ten mic. Mam swój świat, Z i B wciąż razem. Chips, go. Mam swój świat, Z i B wciąż razem. Chips, go.